utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Jest godzina 6, mamy czwartek, 31 dzień października. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Komisja badająca wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce zaprezentowała swój raport. Dymisja wiceministra rozwoju i technologii w tle zarzuty o konflikt interesów. Hiszpania dotknięta katastrofalnymi powodziami, zginęło prawie 100 osób. Ujawnione przypadki wpływów rosyjskich świadczą o świadomym działaniu na rzecz osłabiania potencjału militarnego Polski. W ten sposób szef komisji badającej wpływy rosyjskie i białoruskie w latach 2004-2024 generał Jarosław Stróżyk podsumował wstępny raport z prac. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce opublikowała najważniejsze wnioski swojej działalności. Podczas prezentacji raportu generał podkreślił, że wykryte przez komisję działania miały na celu osłabienie Polski na arenie międzynarodowej. Ujawnione przez komisję przypadki świadczą o celowym osłabianiu bezpieczeństwa RP, w tym potencjału sił zbrojnych Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych, oraz osłabianiu Polski na arenie międzynarodowej, co, jak podkreślałem, wpisuje się w cele polityki Rosji. Antoni Macierewicz odpowiada, że zarzuty komisji do spraw badania wpływów rosyjskich mają charakter propagandowy. Były szef MON-u podkreślił, że to dopiero wstępny raport i wnioski należy traktować w kategoriach walki politycznej, podobnie jak wypowiedź premiera Donalda Tuska, który powiedział: Macierewicz, prokuratura zdrada. Zobaczymy, co zostanie przekazane do prokuratury i wtedy bardzo chętnie będę odpowiadał, bo na razie mamy do czynienia wyłącznie z propagandą. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024 jest organem pomocniczym premiera. W jej skład oprócz przewodniczącego generała Stróżyka wchodzi 11 specjalistów zarekomendowanych przez premiera i szefów kluczowych w tej sprawie resortów. Wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak złożył rezygnację. Decyzja ta została podjęta w trosce o dobro i wizerunek resortu, czytamy w komunikacie ministerstwa na portalu X. Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapewnia też, że wszystkie wątpliwości pojawiające się w ciągu ostatnich godzin w przestrzeni medialnej zostaną niezwłocznie wyjaśnione. Poseł PSL-u Jacek Tomczak w Ministerstwie Rozwoju pracował od grudnia ubiegłego roku i zajmował się m.in. przygotowaniem programu Mieszkanie na Start. W swoich publicznych wypowiedziach bronił koncepcji dopłat do kredytów mieszkaniowych. Wirtualna Polska opublikowała obszerny materiał, z którego wynika, że były już wiceminister i jego kancelaria notarialna od lat masowo obsługiwali firmy deweloperskie, a przychody z tej działalności liczone są w milionach złotych. Z kolei sam Jacek Tomczak odpowiedział, że zawiesił działalność notarialną i nie wykonuje jej od roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Projekt ustawy wprowadzający dzień wolny w Wigilię jest opiniowany przez sejmowych prawników, mówi marszałek Szymon Hołownia. Chodzi o propozycję, którą wniósł klub Lewicy. Marszałek zapowiedział, że nie będzie zwlekał z nadaniem projektowi numeru druku. Więc jeżeli nadam mu numer druku, a nadam natychmiast po tym, jak uzyskam pozytywną rekomendację BOS-u, nastąpi w tym tygodniu, to musimy odczekać 7 dni, żeby ten projekt znalazł się na sali plenarnej. Jeżeli się natomiast okaże, że będzie jakieś pilna potrzeba ze strony parlamentarzystów, którzy będą chcieli, żeby ten projekt procedowany był szybciej, to się będziemy zastanawiać, czy na tym głosować. Projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy wprowadza dzień wolny od pracy 24 grudnia. W jego uzasadnieniu napisano m.in., że Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas kultywując tradycje religijne. Od dziś na drogach w całym kraju pojawi się więcej patroli. Największej liczby policjantów, bo około 6 tysięcy, spodziewać się można jutro, czyli 1 listopada. Funkcjonariusze mają przede wszystkim zapewnić płynność ruchu na głównych trasach i na drogach do cmentarzy. Szczególną uwagę mają zwracać na kierowców nieprzestrzegających ograniczeń prędkości. Do dyspozycji mają mieć m.in. laserowe mierniki prędkości czy pojazdy z wideorejestratorami. W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych w wypadkach drogowych zginęło 19 osób. Prawie 100 ofiar, dziesiątki zaginionych, zniszczone domy i drogi. W Hiszpanii doszło do nagłych powodzi wywołanych burzą Dana. Najbardziej dotknięte żywiołem są wspólnota walencka, Murcja, Kastylia-La Mancha i Andaluzja. Król Hiszpanii Filip VI w imieniu swoim i królowej Letycji złożyli kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Doszło do ogromnych zniszczeń infrastrukturalnych. Wiele osób straciło dobytek. Dla wielu miejsc nadal nie ma dostępu lub jest utrudnione. Z tego powodu nie ma pełnych informacji o zasięgu powodzi oraz możliwych ofiarach. Należy ostrzec wszystkich zamieszkujących zagrożone obszary, żeby zachowali bezpieczeństwo i śledzili polecenia władz. tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. Dziesiątki osób uznaje się za zaginione. W akcjach ratowniczych i poszukiwawczych udział bierze wojsko oraz inne służby, a wsparcie w walce z powodzią zapowiedziała już Unia Europejska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niby jesienia, mapa temperatur zielona, co oznacza, że niemal w całym kraju o tej porze termometry pokazują od 8 do 10 stopni. Miejscami na południu kraju poranek jest deszczowy. W ciągu dnia deszcz możliwy też będzie na północy i wschodzie Polski, a temperatura maksymalna na dziś to od 10 stopni na wschodzie i w górach do 14 na południu. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, chociaż nad morzem powieje silniej, a ciśnienie w południe w Warszawie ma wynieść 1013 hektopaskali i spadać. 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. I odrobina fanku o poranku. Zielono mi od Basi Małeckiej, to chyba w związku z barwą mapy temperatur na stronie IMGW, no ale przede wszystkim po to, by dobrze ten czwartek weekendu początek rozkręcić. No już za chwilę czekają nas wizyty na cmentarzach, zamyślone spacery i wspominanie bliskich, którzy już odeszli. Muszą państwo przyznać, że Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny mają w sobie coś wyjątkowego, no ale też kojarzą nam się raczej tradycyjnie. Więc co by państwo powiedzieli na nowoczesność i wspominanie zmarłych ze smartfonem w ręku? W Niemczech coraz popularniejsze są skromne nagrobki z kodami QR. Te przenoszą na strony z informacjami o zmarłych. Dla mnie dzięki temu wspomnienia są bliższe. Są łatwe do zobrazowania. Oczywiście jego związane z nim piękne momenty mam w pamięci. Ale dzięki temu wspomnienia są łatwiejsze do przeżywania. O nowoczesności na cmentarzach powiemy dziś w porannej audycji, ale nie tylko, bo skoro 31 października mamy, no to drzwiami i oknami, a zwłaszcza drzwiami, wchodzi do naszego życia Halloween. No dobra, to jaki będzie psikus, jeśli nie pasta do zębów? Jeszcze nie wiem. No nie jest to fajne, tak? To kto chce, to chodzi sobie po mieszkaniach i zbiera cukierki. I to jest dla niego jakąś tam wielką frajdą, radością i coś, na co czeka cały rok. Natomiast obsmarowywanie ścian, brudzenie klatek i drzwi wejściowych do innych mieszkań, no to już nie jest ciekawe i jakoś sympatyczne i fajne. No właśnie, cukierek albo psikus. Mam wrażenie, przyznam się, że coraz popularniejsze w Polsce jest to zbieranie cukierków przez najmłodszych. No i właśnie o tym halloweenowym zwyczaju będziemy dziś rozmawiać, bo tak, liczę na państwa głosy, ten temat w naszej audycji tuż po 7:00. I jeszcze jedna propozycja, mandaty w komunikacji publicznej. W swoim życiu dostałam chyba 2 albo 3 mandaty, jeśli chodzi o NPK. Uzasadnione? Jeden tak, drugi nie do końca, ponieważ nie zdążyłam dojść do kasownika, mimo że kupiłam bilet, ale w międzyczasie tak zwanym już kontroler biletów postanowił wpisać mi mandat. No i wyszło na to, że musiałam niestety zapłacić prawie 300 zł. Wrócimy dziś też do tematu śmieci w lasach. Wczoraj z humorem, dziś na poważnie przyjrzymy się temu problemowi. Do tego Jacek Sasin w rozmowie politycznej bez uników i halloweenowo The Zombies w piosence do wyjaśnienia. A na poranne spotkanie w Trójce zapraszają Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze, dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Susan Vega i Luca w trójce, mamy 18 minut po szóstej. Przegląd prasy. Wczoraj w przeglądzie prasy podawałem Państwu alarmujące dane dotyczące dzietności w Polsce, bardzo niskiej dzietności, przypomnę. No a dziś czytam, że łatwy dostęp do mieszkań, stabilne zatrudnienie i przyjazny dla kobiet rynek pracy to najlepsze zachęty do zwiększenia dzietności. Tak wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej. No i wynika z niego również, że do rodzenia dzieci nie zachęca wcale program 800+, ani jego rewaloryzacja. Blisko 31% respondentów uważa, że najważniejsze jest dostęp do mieszkań, no a z tym, jak wiemy, w Polsce krucho. Ponad 22% ankietowanych uważa, że kluczowa jest stabilna praca, a 17%, że najważniejszy jest przyjazny dla kobiet rynek pracy. Szczegóły tych badań w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Portal Interia pisze za to o nowej metodzie oszustów. 50-latka z powiatu płońskiego padła ofiarą kishingu, czyli oszustwa z wykorzystaniem kodów QR. Kobieta straciła oszczędności, dodatkowo ktoś próbował wziąć na jej dane wysoki kredyt. Na wszystko wyglądało tak. 50-latka wystawiła buty na sprzedaż na popularnym serwisie ogłoszeniowym. W wiadomości otrzymanej od osoby kupującej dostała dane do wysyłki i kod QR. No i myślała, że to jest nowe rozwiązanie wprowadzone w serwisie, więc ten kod zeskanowała. Po przekierowaniu na stronę zalogowała się w banku, potem wpisywała kody liczbowe z SMS-ów. No ale dane na stronie banku w pewnym momencie zaczęły się długo wczytywać, więc zalogowała się do bankowości elektronicznej na komputerze. I wtedy okazało się, że jej lokata została zlikwidowana, z konta pobrano pieniądze i dodatkowo próbowano wziąć kredyt na ponad 40 tysięcy złotych. Co w związku z tym? No, zalecamy, a w zasadzie Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, by przed oszustwem na kody QR, czyli phishingiem, chronić się w następujący sposób. Wyłączyć funkcję automatycznego skanowania kodów QR w ustawieniach telefonu. Zachować szczególną czujność, jeśli skanując taki kod, zostaniemy poproszeni o pobranie pliku, aplikacji czy aktualizację jakiegoś oprogramowania. Trzeba być czujnym, jeśli strona, na którą nastąpiło przekierowanie kodem QR, wiąże się z finansami, czyli to jakieś bramki płatności czy strony banku właśnie. No i trzeba uważać oczywiście, podając na wyświetlanych stronach wszelkie dane osobowe i dane logowania, bo licho nie śpi. Nie tylko w Wigilię Wszystkich Świętych. I na koniec jeszcze kącik plotkarski. Na jednym z portali obok zdjęcia amerykańskiej aktorki Seleny Gomez taki tytuł. Obcięła paznokcie na krótko i miała rację, to prawdziwy hit. No proszę, a ja to robiłem zanim było modne. To trójka, dzień dobry, raz jeszcze, tak, mamy 24 minuty po godzinie 6, zaskoczył mnie trochę koniec tego utworu, a to dlatego, że mam dla Państwa zaproszenia i sprawdzałem, ile dokładnie lat nie nagrywali The Cure.

Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdikiem. Wspieramy swoją odporność. Więc to jasne jak słońce, że bierzemy Aktivitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Za oknem coraz zimniej? Ogrzeje Cię gorąca oferta Mercedes-Benz na wyjątkowe samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj, liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Korea Północna przeprowadziła test pocisku balistycznego dalekiego zasięgu. Reżim w Pjongjangu określił to jako test najpotężniejszej na świecie broni strategicznej. Siły zbrojne Korei Południowej uważają, że testowano zdolność przenoszenia ciężkich głowic. Do testu pocisku doszło tuż po tym, jak szefowie obrony Korei Południowej i USA w rozmowach w Waszyngtonie potępili Pjongjang za wysłanie północno-koreańskich żołnierzy do Rosji. Korea Południowa ostrzega, że sojusz północy z Rosją może oznaczać szybszy transfer technologii wojskowych. Jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Halloween skurczył się przez zmiany klimatu. Polscy rolnicy alarmują, że tegoroczne dynie są mniejsze nawet o 1/3 w stosunku do tych zebranych rok temu. Rolnictwo na co dzień mierzy się ze skutkami zmiany klimatu, a susza spośród wszystkich naturalnych katastrof ma największy wpływ na wielkość produkcji rolnej. Dorożki były, są i będą na krakowskim rynku głównym. Urząd Miasta Krakowa ogłosił przetarg na wynajem miejsc postojowych dla 26 dorożkarzy. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta Krakowa zapewnia, że usługi dorożkarskie są bezpieczne dla koni. Wszystkie te rzeczy, które robimy, są oparte na badaniach naukowych przeprowadzanych przez specjalistów z zakresu weterynarii. Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że taka działalność jest dopuszczalna. Wychodząc naprzeciw obawom obrońców zwierząt, miasto od nowego roku wprowadza szereg zmian, aby konie pracowały w lepszych warunkach. W trakcie upałów na przykład konie będą mieć zakaz przebywania na płycie rynku od 13 do 17. A więcej informacji w serwisie o 7. Termometry o tej porze pokazują na ogół od 8 do 10 stopni Celsjusza i miejscami na południu kraju pada. No a w ciągu dnia przelotne opady będą też możliwe na północy i wschodzie Polski. Maksymalnie po południu będzie od 10 stopni na wschodzie i w górach do 14 na południu kraju. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 28 minut do 7. Understand me.

znasz ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem. I grałem na szerokie wody, mnie weź z wodą na młyn, bądź na mnie, wyj na mnie i ugasz, ugasz moją ranę, ugasz, ugasz. Puszynka leśna, elektrus rdzawy czy mobile koponiasty. O takich śmieciogrzybach z polskich lasów mówiliśmy wczoraj w porannej audycji. No i państwo też swoje propozycje, bardzo celne, zgłaszali, ale dlaczego w ogóle Lasy Państwowe rozpoczęły akcję informacyjną z tym grzybowym nawiązaniem? No pewnie dlatego, że w samym 2023 roku Lasy Państwowe zebrały i wywiozły z polskich lasów ponad 80 tysięcy metrów sześciennych śmieci, za co zapłaciły 32,5 miliona złotych. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że w aplikacji M-Obywatel jest pewna zakładka. O szczegółach Jacek Frenzel. Korzysta pan z funkcji M-Obywatel? Korzystam. A słyszał pan, że w tej aplikacji można zgłosić naruszenie środowiskowe, czyli zaśmiecanie? Nie, nie słyszałem. To dobre rozwiązanie. No dobra, dobra, pewnie, że tak. Myślę, że to dla społeczeństwa użyteczny jest pomysł. Wspaniale, nie wiedziałyśmy o takiej funkcji. Myślałyśmy, że tam są tylko rzeczy urzędowe. I osobistej, i prawa jazdy. Mamy bardzo zaśmiecone polskie lasy. Anna Choszcz-Sędrowska, rzeczniczka prasowa Lasy Państwowe. I chociaż z roku na rok jest coraz lepiej, bo tych śmieci jest coraz mniej, no to nadal to jest ogromna góra śmieci. Stoimy przy takim miejscu, gdzie ktoś wyrzucił, to są raz, dwa, trzy, cztery worki ze śmieciami. To jest tak mniej więcej jeden weekend w jednym leśnictwie. Tyle się zbiera po tym, jak Polacy pójdą do lasu na grzyby albo na weekendowe spacery. To jest bardzo smutne. Mamy teraz możliwość zadbania o lasy także dzięki aplikacji M-Obywatel. Chyba nasza usługa w aplikacji M-Obywatel naruszenie środowiskowe dostała drugiego życia. Małgorzata Sokołowska, radca ministerstwa cyfryzacji. Być może dlatego, że chodzimy na spacery po lesie, zbieramy grzyby, kiedy zauważymy nielegalne wysypisko albo jakieś inne naruszenie środowiska. Gruz też jest niepożądany w lesie i to też od nas zależy, czy będziemy dbać o to, w jakim będziemy środowisku żyć. I co robimy dalej? Odpalamy aplikację M-Obywatel, tam wybieramy ikonkę zgłoś naruszenie środowiskowe i praktycznie kilkoma kliknięciami jesteśmy w stanie to zgłosić. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. A skorzystałbyś z takiej aplikacji? Oczywiście. Wiedziałeś, że taka funkcja w M-Obywatelu jest? Nie, nie wiedziałem, ale ja się teraz dowiedziałem, więc będę jej używał. Wybieramy odpowiednią podkategorię, robimy zdjęcie i możemy się podpisać lub złożyć anonimowo takie zawiadomienie. Dodatkowo jeszcze tam lokalizację. Wpisujemy, gdzie jesteśmy, bądź telefon automatycznie może pobrać naszą lokalizację, także już co do kilku metrów będzie oznaczone miejsce, gdzie ujawniliśmy te odpady. Dobry pomysł, o ile będziemy o tym wiedzieć. I o ile to będzie faktycznie respektowane potem, tak? Po tym zgłoszeniu. Kto dostaje to zgłoszenie i co potem się dalej z tym dzieje? Zgłoszenie dostaje główny inspektor ochrony środowiska. I to będzie spełnione nasze oczekiwania w postaci usunięcia tej nieczystości. Jakby tak było, to byłoby super. To jest nowa informacja. Dziękujemy bardzo za nią. Śmieci wielkogabarytowe, takie dzikie wysypiska, składowiska opon, rozebrane samochody. Tych rzeczy rzeczywiście w polskich lasach jest bardzo, bardzo dużo i zachęcamy wszystkich do tego, jeżeli coś takiego widzimy, żeby przez aplikację M-Obywatel to do nas zgłaszać. Ta wiadomość o tym naruszeniu przesyłana jest do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tam dalej jest procedowana i dalej sprawą się zajmują urzędnicy. No to my się schylamy, zabieramy ten jeden worek. Zabierzmy też i drugi. Dobrze, to w takim razie będziemy nieśli z tego lasu te dwa worki, a te pozostałe zgłaszamy przez aplikację M-Obywatel i mam nadzieję, że Inspektorat Ochrony Środowiska i leśnicy zadbają o to, aby już jutro go nie było. Na pewno tak będzie. A jak Jacek Frenzel zgłosił to naruszenie środowiskowe w aplikacji mObywatel, wybrał ikonę naruszenie środowiskowe z listy usług, nacisnął zgłoś naruszenie, wybrał rodzaj naruszenia, krótko je opisał, dodał zdjęcie dokumentujące zdarzenie, wskazał miejsce tego naruszenia, pewnie za pomocą automatycznej lokalizacji w telefonie, wpisał swoje dane lub zrobił to anonimowo, ale w sumie Jacek się pewnie nie wstydził, no i wysłał po prostu zgłoszenie i tak to przebiegało. A teraz Editors w Trójce. Would you butcher my love to understand it, to know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. Tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you, I listen carefully. Then we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. For now. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Formaldehyde od Editors na 12 minut przed siódmą. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś spektakularny, bogaty nagrobek był bez wątpienia poświadczeniem wysokiego statusu zmarłego, ale świat idzie do przodu, tak jak zmieniają się chociażby mody w cmentarnych pomnikach. Teraz powiemy Państwu o nagrobkach z wyrytym linkiem, z wyrytym kodem QR, albo co więcej, nagrobkach sterowanych dzięki specjalnemu oprogramowaniu, bo cmentarze wkraczają w epokę cyfrową. O tych nagrobkach opowie konkretnie Paweł Turski. Wszystko zaczęło się jeszcze w poprzednim stuleciu. W 1999 roku w Szwecji postawiono nagrobek z wyrytym adresem www. Link kierował do strony opowiadającej o zmarłym. Rozwiązanie to jednak nie przyjęło się. 9 lat później w Japonii zaprezentowano coś, co już zyskało na popularności. Na grobach zaczęto naklejać kody QR, które po zeskanowaniu przenoszą na stronę dotyczącą zmarłego. 3 lata później koloński kamieniarz Andreas Rosenkranz wprowadził do swojej oferty wypiaskowane na nagrobku kody. Tak o nowym rozwiązaniu opowiadał w 2011 roku Westdeutscher Rundfunk. Po pierwsze, kod na kamieniu jest dostawcą treści. Jest częścią symbolu doskonale nam znanego, krzyża. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się więcej o danej osobie. Z czasem kody QR na nagrobkach zaczęły zyskiwać na popularności. I nie ma się czemu dziwić, bo jak tłumaczyła telewizji CDF Nicole Suchet, która zdecydowała się umieścić kod na grobie swojego męża, dla mnie dzięki temu wspomnienia są bliższe. Są łatwe do zobrazowania. Oczywiście jego związane z nim piękne momenty mam w pamięci. Ale dzięki temu wspomnienia są łatwiejsze do przeżywania. Dziś w Niemczech rocznie sprzedają się dziesiątki tysięcy takich kodów. Firmy oferujące kody kilka lat temu rozpoczęły też działalność w Polsce. Jest to trend rosnący. Łukasz Markowicz z Imemento. Oczywiście jest to usługa jeszcze raczkująca. Można liczyć bardziej w tysiącu. Bartosz Mularczyk z memorialbook.pl. Ale widać, że ten trend cały czas rośnie. Że te kody QR to dobry pomysł. To już chyba tylko młode osoby, bo tak jak ja w starszym wieku to już raczej nie. Najlepszy pomysł jest, bo może ktoś, najbliższa rodzina może coś chce ukryć. Z tymi wątpliwościami nie można się nie zgodzić, bo o tym, co znajduje się na stronie, decydują ci, którzy kod ufundowali. Niczego ukryć się nie da jednak w przypadku kolejnej cyfrowej nowinki. Znów zaprezentowali ją Japończycy. Stworzyli oni wieżowiec, cmentarz, w którym grób jest wspólny dla setek osób, a grobów jest w nim kilka. Chyba, że jest ogólny nagrobek, bo u nas jest inna kultura i każdy chce mieć ten swój własny grób. Jeżeli to jest tanie, to oczywiście jest to dobre. Rozwiązanie jest tanie, minimum 5-krotnie tańsze niż tradycyjny pochówek. A pokrótce opisać ten cyfrowy cmentarz można tak. Wszystkie prochy przechowywane są w skomputeryzowanym kolumbarium. Gdy chce się odwiedzić bliską osobę, trzeba za pomocą aplikacji poprosić o to, aby przyjechała odpowiednia urna. Prochy transportowane są do jednego z dostępnych grobów. Do grobu udajemy się windą. Gdy wszystko jest gotowe, drzwi się otwierają i widzimy pomnik, na którym dzięki technologii e-papieru wyryte są imię i nazwisko bliskiej nam osoby. Nowe rozwiązanie chwali Masayo Isurugi, która na cmentarzu pochowała męża. Myślałam na początku, że takie doświadczenie spotkania z mężem będzie złe i że wybiorę tradycyjny grób. Zdałam sobie sprawę, że nie dam rady często odwiedzać grobu męża, bo gdy będę starsza, będę miała problem z poruszaniem się. A tutaj jest płasko, działa winda. To miejsce będzie dla mnie bardziej dostępne, gdy będę starsza. Nowoczesnym cmentarzem zarządza Tomohiro Hirose. Ten nowoczesny cmentarz jest bardziej dostępny i lokalizacyjnie, i cenowo. Może on bowiem przechowywać wiele urn. Co więcej, gwarantuje on wieczne przechowywanie. Mimo wielu zalet nowego rozwiązania, na razie jednak budowy cyfrowego kolumbarium nie zapowiedziano w żadnym europejskim kraju. No tak, ten japoński wynalazek jakby zbyt odległy, ale rozwiązanie popularne w Niemczech to trochę bliższe naszej tradycji i kulturze. Zamiast szczegółów i zdjęcia na nagrobku, kod QR i przekierowanie do strony o osobie, którą na cmentarzu odwiedzamy. Czy to dobre Państwa zdaniem rozwiązanie, czy może narusza sakrum za bardzo? 2 2 i 7 3 zapraszamy do dyskusji. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin. Obcym pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda.